Israël bevindt zich midden in een niet zo leuke verkiezingstijd. Allerlei beschuldigingen en insinuaties vliegen uit de mond van politici en de media. Ook is er een tendens dat de peilingen dagelijks veranderen. Toch lijkt het erop dat de twee partijen die het dichtst bij zijn om een mandaat te krijgen om volgende regering te vormen, de Likud-partij en de Arbeiderspartij. Likud wordt natuurlijk geleid door Netanyahu en de Arbeiderspartij heeft een tweekoppige leiding van Herzog en Livni. En ook nu gaan we door met bidden voor de volgende regering. En we bidden, Heere God, geef Israël een regering waardoor u zich kunt verheerlijken. Al het andere is ondergeschikt. Uit de partijprogramma's blijkt dat Likud het dichtst staat bij de Bijbelse standpunten. Maar ook in gebed vragen we dat de Heer zijn werk zal doen, omdat de God van Israël regeert. Laten we hem vragen om toezicht te houden op alle gebeurtenissen, tot aan de verkiezing, zodat het volk van Israël duidelijk zal zien wat de concrete keuze is die hun wordt aangeboden. Het zij Netanyahu en geen Palestijnse staat of de Arbeiderspartij, wat zal betekenen dat Hamas vrije spel krijgt en dat Jeruzalem verdeeld zal zijn. Laten we bidden voor deze verkiezingsstrijd en laten we bidden dat alle leiders en de media Gods wijsheid mogen bezitten. Vorige week hebben we ook gebeden voor de nucleaire dreiging van Iran. Deze week op donderdag komen de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad bijeen en Duitsland, de P5+1. En ze gaan dan vergaderen met Iran. Tot dusver is alles wat bereikt is dat Iran meer tijd heeft gewonnen om zijn nucleaire programma te ontwikkelen. Iran heeft een verzachting van strafmaatregelen gekregen om hun economie te helpen. Tegelijk blijven ze natuurlijk dat wapen ontwikkelen en die nucleaire dreiging wordt steeds groter. En daarom, vanuit het standpunt van Israël, willen we daarom bidden voor deze gevaarlijke situatie. En daarom bidden we, Heere God, laat uw stem horen door de mond van de Israëlische leiders. En we bidden, Heer, laat Israël klaar zijn voor de strijd als het zover komt. Bescherm Israël en laat uw glorie zien.

throne. Nations rage, kingdoms falling down. When he lifts up his voice, all the earth disappears. When he lifts up his voice, all the earth disappears. For he is with us. Todo, todo.

shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is humble and bearing salvation. Oh, rejoice, O daughter of Zion. Shout, O daughters of Jerusalem. For behold, your king is coming to you. He is humble. Thank you. תהילה תחת רוח כהה תחת רוח Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.